FM. A mávot egy jó tételek megmentette. Istenes Bence, megosztó véleménye. Eljöttek a dollár civilek. A 444 az Origo babérjaira tör. Direkt mindig elrejtünk a Cold Openben egy olyan dolgot, amiről nem is beszélünk. Majd mostantól olyat is el fogunk rejteni, ami nem is létezik. Majd szemfülesnek kell lenni. Igen. Amúgy honnan tudjátok, hogy ez nem a sokadik ilyen. Nem hiba, hanem feature. Ezt kéne gyűjteni, de nem mondom, mert valaki ezt is gyűjteni. Az összes Cold Opent, amit bemondtunk, de nem beszéltünk róla. Én szeretném, hogyha valaki ezzel basznál a munkaidejét. Hát amúgy kaptunk egy doksit, neki majd vissza kéne írni. Általában, mire egy levélre visszaérünk, az két hónap eltolásban van, de hogy összeszedte az eddigi műsorokat, és statisztikákat csinált belőle, hogy melyik... Milyen hírtípussal mennyit foglalkoztunk, igen, politikával, meg ezért. Minden le van bontva, hogy hány hírrel foglalkozunk átlagosan egy adásban, és ilyen elemzés van, olyan hat oldalas. Nem mondom, hogy nem rémisztett meg, miközben elismerésre méltó is, de közben azért, amikor valaki ennyire kielemzi a műsort, amit más, gondolom, hónapokig csinál, és fizetsz érte rengeteget, megcsinálta valaki ingyen. De lehet, hogy ilyen elemzés van a megafonosoknál is, vagy a Rogánnak az irodájában rólunk, ja, csak azt nem biztos, hogy kiadják, igen. De amúgy ezek szerintem fontosak, nekünk is kéne amúgy elemzéseket csinálnunk arról, hogy mik azok, amik jól futnak, mik azok, amik nem. Mindegy, ezt majd ezt elolvasom, aztán válaszolunk neki, de hogy érdekelne, hogy hány ember néz minket, azért mert feladatba kapta, hogy ugye mondjuk médiát, meg sajtót kell átnéznie. És ja, biztos, mondjuk biztos, hogy fel vannak iratkozva, nem? Hát nem tudom, azért remélem. Érdekes módon, vagy ugye a Pesti TV-s cikk is, vagy a Pesti Srácokos cikk is elég hamar kijött, szóval van, aki leadja ezért, na most ezt erről lehet cikket írni, vagy mindig néz minket a Pesti Srácok. Elosztok, hello, puszi. Szerintem ez amúgy nem így van, mert tehát amellett, hogy tényleg léteznek ilyen munkahelyek, nem tudom, a Rogán körül van talán biztosan ilyen, akik monitorozzák a magyar közéletet, hogy hol, miről beszélnek. Most az, hogy a Pesti Srácok írt rólunk, azt szerintem a Dezse az így bele akadt. Látszik, hogy amikor... Hát minden nap lenne egy olyan, amiben így bele lehetne kötni, mint aznap. Persze, ja. De hát... De lehet, hogy meglátta a Kovánon a Nick Vujicicot. Nem ütöttük meg szerintem még messze azt az inger küszöböt, hogy ténylegesen a rendszer foglalkozzon velünk. Nem hiszem, hogy ezzel kéne álltatni magunkat. Nem azt mondtam, hogy a rendszer foglalkozik, de nálunk kisebb csatornákat is gondolom azért megnéz valaki. Valaki ja, megnézi, hát ha van egy kiváltató dolog. Hát igen, de mondjuk az, hogy a Sapkás Pirészt monitorozzák, az egy dolog, de nem biztos, hogy mondjuk a Havasit meg a Híres Embert monitorozzák. Szerintem azért, mert hogy nem érzik rajtuk a radikalitást. Mint rajtad? Híres emberéken. Mm. Nem, hanem mint a Sapkás Pirézen mondjuk. Most hallgattam pár videóját, valami téma miatt ráakadtam. Szóval mi tetszett nála? Nem mindenben egyezik a véleményünk, de hogy nagyon utána jár, hogyha beszél valamiről, és utána a rend a leírásban ott van az összes hivatkozás, ami ritka azért itthon. Kaptunk visszajelzéseket Ádám a kommentekben, csak megakadt rajta köszönöm, nem kell sokat beszélnünk róla. Most nem mondjuk, hogy nem kapunk pénzt a Partizántól, mert a Dancsónak nincs pénze ilyen stábra. Milyen stábra? Ilyen stábra. Itt van, nekünk van. A melyikre? Az a kamera, ami ott áll? Nem, hát ez a sok ember, vágók, grafikusok. Felveszem ezt. Tapsolj. Tessék. Uh-huh. Ott a stáb. Ott ez a gép. De várj, ott a Borka. Hát jó, de valaki ezt megvágja. Ne felejtsük el. Na de ezt tegyük hozzá, hogy ezt valaki megvágja, nem? Igen. Ez mindig ugyanaz az ember? Most érted... Nem, a Dancsónak amúgy lenne pénze stábra. Igen, de tény, hogy neki nincs, vagy ha van, akkor nem helyezi ezt előtérbe, hogy neki van. Nem, neki van egy csapata, csak nem feltétlen erre. De igen, nekünk sok emberünk van, de sok videónk is. Más egy Dancsónak mondjuk heti 2-10 perces videó, meg heti 6-7-40-50 perces videó, abban annyiszor több a reklám is, sajnáljuk. Hát... Ja. Itt mondott a Bence, ezt megjegyeztem. Ez egy bölcs, a Sünnek a mondása, átadnám, hogy, mert valaki panaszkodott sok a reklám a videóba, hogy aki tudja, mennyi reklám van egy videóban, az megérdemli. A YouTube Premium még mindig 3000 forint alatt van 5 főre. Amúgy aki azt hiszi, hogy a magyar YouTube-on nem lehet megélni amúgy abból, hogy műsort gyártasz, annak tudom ajánlani a Fanmade Maker Marcinak, hogyha valaki kimentette azt a videóját, amikor összeszámolja, hogy nagyjából mennyi pénzt lehet keresni a YouTube-bal. Amikor... Mi jött ki neki? Amúgy nagyon régi már. Az a baj, hogy annyira változó, szóval az, hogy egy videó után mennyi bevételt kapsz, az rengeteg dologból tevődik össze, az, hogy az év melyik napján raktad ki, mert nagyobb a bevétel mondjuk majd karácsony időszak előtt, és nagyon kicsi január-februárban. De végül is ez a hirdetőktől függ. A hirdetőktől. Az, hogy, az, mekkora hogy a mekkora verseny. Az, hogy milyen közönség nézi meg, az is attól függően valami önközönség értékesebb. Az, hogy milyen hosszú, mennyi reklám van benne, mennyi reklámot dob föl abból. Mennyi ideig nézik. Mennyi ideig nézik, ugye az, az kritikus dolog. Csomószor van, amikor letiltja a reklámot róla. Nagyon sok összetevő van, aminek össze kell állni. Ezért nem lehet csak azt mondani, hogy figyelj, ennyi per videó egy bevétel, mert vagy 10 együttható van, ami megváltoztatja. Most a hónapban sok a szponzorunk, de azok feltorlottak. De nekünk azért nincs annyi szponzorunk, mint például egy mainstream videó. Hát annyi biztos nincs. Ez az egyik, a másik pedig, amit megkaptunk, hogy mit vinyogunk a konténer iskolán, az egy remek dolog. De hát akkor nem értem, miért nincs mindenhol konténerből az iskola. Lehet, hogy ez a remek dolog, de akkor is viccesen nézett ki, nem? Meg azért egy átmeneti megoldásnak gondolja az ember, és úgy érzi, hogy akkor, ha ezt konténereket kell odavinni, akkor valaki valami felújítást azt nem időben végzett el. De hogyha annyira jó a konténer, akkor miért nem konténerházakban lakunk, miért nem konténer irodaházakban vannak a, nem tudom, a multik, meg az ügyvédi irodák, miért nem konténer karmelitában van az Orbán Viktor? Én nem értem, hogyha ez olyan jó dolog. Biztos azt érzik, hogy jobb, mint néhány iskola. Jobb, mint hogyha az utcán kéne ülniük a földön, a gyerekek jobb, mint hogyha ilyen omló penészes vakolat mellett kell tanítani, hogy így folyamatosan repedezik fölötted az iskola. Lehet, hogy annál jobb. Lehet, de na. Gyömrőn is patkány volt az izénél a konténer iskolánál, ezt is kiemeltük, de biztos konténer és konténeri között is van biztosan különbség. Konténerben biztos, hogy van légkondi, mert anélkül túl, nem lehet túl és úgy már lehet, hogy jobb, mint egy normál suli. Amúgy ez lehet. Az lehet, igen. Hú, na jó, viszont van itt más hírünk is, hogy valamit még mesélni kell? Egyszer majd egy részletes gazdasági beszámolót adok, ha jól van ez így fókuszcsoport, meg az egyéb dolgokból. Ha igetzi, azt mondta hozzá, hogy amíg nem számolunk el ezzel, hogy mi miből van a bevételünk, addig mi lesz? Addig nem ugathatunk mi a megafonra. Hát de... piacon élünk, bazdmeg. Bocsánat. Miért kéne elszámolni? A Kóla elszámol neki? Az a, hogy a Megafon sem számolt, hanem egyszerűen csak kiderült. De inkább azzal van a probléma, hogy a közös pénzünkből, amit nem feltétlenül arra akarnál költeni, hanem például konténeriskolákra, abból inkább ez megy. Jó, de akkor az a kommentelő is beszámol arra, hogy mit költ, meg elküldöd a bankszámladataidat. Ja, hát addig akkor nem kellett minket se számon tényleg. Persze, hát miért? Na mennyit pont keresel? 3 hónapra visszamenőleg a bankszámla kivonatokat akarom látni. És akkor eldöntöm, hogy nézhetsz minket. Fú, na jó, majd a Patreonon megmutatom. Csak kell, az nem tud leszállni a vonatokról. Nem, mert fejlemények történtek, úgy hiszem, hogy be kell számolnunk már erről, hogy szittuk itt a Mávot, meg a Lázár Jánost, de megoldódott a probléma. Ez a probléma, ez viszont nem oldódott meg. Ja, annyi pénzünk lenne, akkor szerinted lenne minden nap valami technikai probléma? Valószínűleg nem ezen múlik ez a baj. Valószínűleg balfasságunkon, de mindegy. Arról számoltunk be, hogy Lázár János kiadta az UKÁSZ-t, hogy akkor újítsa föl a MÁV a fővonalat Bécs felé. Hát ugye problémákba ütköztek, különösen abba például, hogy kellett 4x29 kilométernyi sín, ugye semmiből, ugye a két sínpár, valamint ugye 32 milliárd forint, szakemberek, gépek, eszközök, elég sok minden, ami hát a MÁV-nál ugye attól, hogy a Lázár János így ezt mondta, hogy akkor legyen, nem manifestálódott érdekes módon, de jött egy megmentő. Oroszország? Mészáros Lőrinc. Mészáros Lőrinc elhozta a Budapest-Belgrád vasútvonaltól az összes eszközt, 4x29 kilométer sínt, és elkezdték a felújítást. Hát gondolom, mint régen a gázcsöveket, így megfogta. Ez kis nosztalgiázás. Úgy volt, hogy azért, hogy a Lőrinc az csak így cigizett. Már nem tudnak kitől lopni maguktól, kább az meg. Szóval a Mészáros Lőrinc csak így cigizett így az ablakon kifelé nézve, így a hellel a kezében, ahogy ott a Lázár meg a MÁV vezérkarról vitatkozik, és akkor így odafordul, hogy na jó, most látszok, akkor ezt megoldom. Elpöckölte a cigit, kiment, megoldódik. Más kérdés, hogy a Budapest-Belgrád rendkívül fontos vasútvonalnál ez mennyit fog csúsztatni a befejezésen, meg hogy ez valójában ez a 32 milliárd forint így mennyire fog nőni, hogy ilyen meggondolatlanul lett átcsoportosítva, és nem valami hosszú távú terv alapján van. Ó, hát amúgy azt is valószínűleg lehet. Én mindent titkosítanék, ha lehetne. Legszívesebben titkosítanád az állam működését. A kormányinfokat is titkosítanád. Az jó lenne. Végre. Hát, mondjuk amennyi választ kapnak ott az emberek, az kb. Ilyen. Hát nem csak a kormány táján történtek dolgok, hanem az OTP feljelentette a karácsony 99 mozgalmát. Az OTP-be vitték be ugye ezeket a furcsa pénzeket, amik ki tudja, hogy honnan vannak, ugye saját elmondásuk szerint közadakozásból. Ám az OTP belső vizsgálata kiderítette, hogy ez nagyon valószínűen, hogy ezek sima polgári adakozásból lennének ezek a pénzek, ugyanis a doboz, amiben bevitte a perjés, nem férnek bele azok a pénzkötegek, amik bele voltak rakva. Ez volt a következtetés. Hát például ez egy következtetés volt, hogy kötegbe volt a pénz. Egymás utáni számozású bankjegyek. Ugyanolyan lehet, egy ember adományozta, aki nagyon gazdag. Lehet. Soros a vezeték. Nem. Volt két ember, aki pontosan ugyanannyi 100 eurós adományozott. Egymás utáni sorszámokkal. Mert úgy volt szerintem, most akár én ezt mondanám eljükbe, hogy egy bankautomata mellett volt az adományozás, és akkor így álltak sorba az emberek a bankautomatákba, kivették és odaadták. És akkor persze sorban ugyanazon. Ott állt egy automata mellett a perjésben, az meg egy dobozzal, és így egyenként mindenki 100 eurost vagy enki. Akkor egy ilyen euró ATM volt, ugye? Igen. Ami egy kicsit lehúz, de... Hát igen, nem kicsit hát gondolom. Most miben mégis forintba támogassa valaki a 99 mozgalmat, ami oly sokat tesz az emberekért. Nincs itt semmi látni való. Nem hiszem el, hogy bazeg, ezek így tudnak ezek a rengeteg pénzek nekünk meg, bazeg. A legkisebb 1000 forintot veszek valahol, arról is papírozni kell, számla, szerződés, pöpecnek kell lennie, ezek meg csak így behordják a milliókat. Én meg 1000 forintról is szerződést kell írjak? Hát megőrülök. Van egy szint, ami fölött már nem probléma ez. Csak odáig kell eljutni, Ádám. Csak az első 1 milliárdot kell valahonnan összerokni. Mi nem is leszünk így elővéve, mondjuk. Hát igen, vakarhatja is a fejét az öreg Bajnai Gordon, mert mihelyt bevitte amúgy a pénzt a 99 mozgalom a bankba, másnap elutalták az ő cégének. Nagyjából pont ugyanannyit, ilyen pár ezer forint különbséggel, úgyhogy legalábbis gyanúsak ezek a pénzmozgások, azt lehet mondani. Talán joggal vizsgálódik, nem tudom, milyen nemzeti információs, Istenem, nem tudom követni ezeket a nemzetbiztonsági szolgálatokat, vagy miket. Jó, én adom, hogy a karácsonyt is kivizsgálják. Remélem, hogy a többi korrupciónál is ilyen lelkesen fognak vizsgálódni, az kicsit. Igen, ez egy jó kezdet. Mindig fáj, hogy azt hiszem, hogy, hogy ezek szerint azért tudnak vizsgálódni, de mégsem. Pedig ugye ott van Kocsis Máté, aki Esztergomban többek között erről is beszélt, hogy nagyon fontos, hogy ki legyen ez vizsgálva, és egy újságírói kérdésre, miszerint vajon ezt tényleg így a nyilvánosság felé történő szivárogtatásokból kell meghallgatnunk, hogy mi történik ebbe az ügyben. Nagyon jogosan azt mondta a Kocsis Máté, hogy hát igen, hogy a köznek valahogy érdemes lenne értesülnie ezekről a dolgokról, úgyhogy nagyon jó, hogy végre egyetérthetünk Kocsis Mátéval, akivel valószínűleg most történik először, hogy egyetértünk. De azt is mondta, hogy a dollár média és a dollár baloldal mellett megérkeznek, Ádám, a dollár civilek is. Már civilekkel is bajuk van. Az mit jelent a dollár civil? Feltételezem, hogy a civil szervezetekre gondol. Miért kell tényleg a civil szervezetek azok, hogyha egy állam jól működne, nem lenne annyira szükség. Szóval az, hogy valahol sok a civil szervezet, az egy köszönt meg, kettő meg valahol az egy csomószor egy-egy civil szervezet rámutat az államnak egy hiányosságára. Lehet, hogy ez a zavaró annyira? Hát valószínűleg igen, meg az, hogy próbálnak ugye függetlenül működni. Ugye csináltunk egy videót mi is egy civil szervezetről, amikor elmentünk a Budapest Bike Mafia, az szörnyű dolgot sem, szóval összeülnek, visznek kajákat, meg megcsinálják a szendvicseket, és rászorulóknak kiosztják. Meg visznek meleg innivalót, meg pokrócot, hogy ne fagyjanak halára. Az ember azt gondolná, hogy ez nem is feltétlenül a civilek feladata a szabadidejükben, a saját pénzükből, vagy meg az adományokból. Azt gondolná az ember, hogy valahol ezért is fizetem az adómat, de ezek a rohadt civilek, meg hogy nem bírnak otthon ülni a helyet. Nem csak ilyen civil szervezetek vannak, de kicsit rossz szájíze van nekem, hogy így még a civil szervezetek ellen is hergelnek, pedig ez egy gyönyörű dolog, hogy ha összefognak a civilek, és valami ügy mellett kiállnak, vagy visznek valami ügyet, vagy akár éveken keresztül valamiben segítenek, amiben úgy látszik, hogy az állam elbukott. Úgy tűnik, hogy nyilván akkor a Budapest Bike Mafiának köszönhetjük az ordibáló beszart csöveseket, mert hogyha ők nem etetnék őket, meg nem takarnánk be, akkor már rég meghaltak volna, és rendben a városban. Ugyebár. Így van. Úgyhogy persze. Kösz szépen Budapest Bike Mafia, hogyha megint valami... Valaki ezt komolyan fogja venni. Sőlesnek megmar a kutyája. Nem értsd már meg, hogy az emberek nem értik az iróniát. Ez az internetben az Nem értik. Na jó, szóval emellett vannak olyan civil szervezetek, akik tényleg mondjuk külföldről kapnak támogatásokat, és az egyik politikai oldalt támogatják. És hogy gondolom, ő erre gondol. Tehát nem ez az általános. Nem ez az általános, meg szerintem ezek azért, tehát nagyon-nagyon kevés az olyan, ami direktben mondjuk tényleg ilyen CIA pénzelte, vagy nem tudom, vagy KGB pénzelte civil szervezet lenne. Sokkal több inkább a... KGB az nem zavaró. Ja, igen, ez jogos. Sokkal több inkább az, ami mondjuk az egyen súlyra törekedne, és azért, amíg ellenzékben volt, addig a Fideszt támogatta például. Igen. Hát igen. De most akkor már nem szereti. Hát, akkor még jó volt. Hmm. Most már nem annyira jó. Azt írja valaki, hogy a civil szervezet ne politizáljon. Én amúgy ezzel se értek egyet, egy ilyen országban főleg. Ha már a ellenzéki pártok ekkora balfaszok, akkor legalább valami ellensúly, valami ellenvetés, vagy valami kritika felmerülhet amúgy. De most is a civil szervezetek nagy része nem politikai, még hogyha próbálják is belemosni ezt, de azt se gondolom, hogy a civilek nem szerveződhetnek össze arra, hogy például akár valami politikai felhang és legyen ide vagy oda. Én azzal egyetértek, hogy a civil szervezet ne politizáljon, főleg, hogy ez meg is áll, mert a civil szervezet attól még, hogy valamilyen jogi segélyt nyújt a jelenlegi politika által meghurcolt embernek, igen, vagy bármilyen közügybe beleáll morális alapon, saját morális alapjain, az már politikának tekintik sokan, de csak azért, mert a politika azt mondja, hogy akkor így kell beszélni, nem tudom, mindenféle csoportokra a társadalomban, és akkor aki amellett a csoport mellett kiáll, akkor az már politizál, pedig nem akar politizálni. Hát szóval így elkerülhetetlen szerintem. Köszönjük Kocsis Máténak, várjuk, hogy mikor leszünk dollár civilek vagyunk? Mi? Dollár youtuberek. Ez egy Tóth Bettina videót hoztál, ezt én is láttam amúgy. Tényleg? Öt egyszer szívesen elhívnám a műsorban. Érdekes utat járt be. Nagyon érdekes dologra lettem figyelmes, mondom, milyen népszerű ez a Viktor TikTokon, aztán rámentem a 10 milliós. 10 millió, pont ilyen kerekszámot hozott. Érdekes. Nem lennék egy 10 milliós megtekintésnek. Újjára is láttam, hogy 500 like van rajta. Vásárolgatunk. Ugye reggel én már erről posztoltam Instagramra, és hát gondoltam, hogy el fognak ezek az információk tűnni, úgyhogy még egy másik posztot is lefényképeztem, ami éppenséggel millió megtekintés volt, azóta valami 100 000 lett belőle, de a botok nem... Hogy lehet visszavonni? Utólag a TikTok így letörni? Én mert nem a YouTube tudom. Szokat tölt, hogy azért van egy kicsit késletetve a megtekintés, mert a utólag átvizsgálja a nézettségeket, és a botokat ezt kitörli. Én nem tudom, hogy működik ez a TikToknál, de valószínűleg, hogyha vásárolni lehet, akkor azt elvenni is. Igen, de hát amúgy azt sem olyan jó biztos benne az Orbán, mert bárki vásárolod, bárkinek követ ilyen megtekintéseket, de... Ja, és akkor lehet, hogy ezzel próbálnák besározni, hogy... Most a TikTokon megtekintést venni, ez a legnagyobb balfasság, szóval kit érdekel? Ott a hát követések a... érdekesen. Ne, hát ez utána észét lehet erre hivatkozni, hogy már 10 millióan látták. Ja, jó. Viktor TikTok oldalán működnek, már hallhatunk a nap folyamán arról, hogy Facebook csoportokban is támadást indítottak. Csak annyi kérdésem van, hogy egy miniszterelnöki pozícióval mennyire összeegyeztethető az, hogy TikTokon nézettséget vásárolsz magadnak, hogy menőbbnek tűnj, miközben csak 500 lájkod van, de 10 millió megtekintés. Illetve, hogyha már a nézettséget is ennyire vásárolták, akkor vajon a követőiben mennyire hett az indiai, vagy a kínai kiskamu profil? Mi, aki mondjuk abból élünk, hogy megnéznek minket. Mm. A legnagyobb balfasság lenne nézettséget venni, mert pont, hogy mi abból kapjuk a fizetést. Ez valószínűleg annak a jó, aki nem tudom, a szponzoroknak el akarja adni magát, vagy azt gondolták, hogy ez jól néznek ki a számok politikailag is, vagy mint a Megafon, aki azért fizet nem kamu profil nézettséget, hanem hogy mindenkinek kiajánlja a Facebook. Meg gondolom majd egyre, hát nem tudom, hogy mennyire lehet ezeket szűrni, mert csomószor nem is ilyen botok csinálják, hanem én nem tudom, hogy megy ez. De szerintem lehetem kézni, hogy Indiában van, akik ott ugye ez a munkájuk, hogy ezeket nézik, meg lájkolják, meg valami kommentet beírnak. De mi van akkor, hogyha az Orbán Viktor influencer akar lenni? De ő már az, hát Facebookon is egy millióan követik legalább. Hát jó, de azért egy 10 milliós lassan beéri a Sobert Norbert. Csokker amúgy tiszta, mi? Teljesebb bajszod. Én nagyon szeretem a tejet. Tényleg, szedd meg össze magad, most már ideje levágni. Már belelóg a kávéba. Azt akarom, hogy hétfőre levágd a bajszod, meg a hajad is, és ilyen teljesen ilyen kapasz legyél. De most azért, mert rámászott a tej, bazd meg. Nem, hát azért, mert már... Kis tejes kávé. Ez már nem csak olyan, jaj, kis bajuszka, hanem ez már egyre magyarosabb. Ez már egy bajusz. Nem tudom, mint a Bódi Ábel így föltekerni a szememig. Na mindegy, ezt szavazzátok meg kommentekben, úgyis csak erről szól a kommentekciót. Sorra mondják le a magyarok a tévé előfizetésüket. A negyed évente 20-30 ezer háztartás mond le a hagyományos tévézésről. Hát mondjuk ennyivel fogy a népesség is, nem? Vagy az fél évente ennyivel, de... De ez háztartás, évente. Nem az ember. Oppá, háztartás! Oppá. Ez amúgy elég sok, nem? Nem tudom, én sem fizettem elő tévére, amúgy akkor költöztünk, nem szoktam már. Eszembe siut. A legtöbb ember a csomószor sport miatt fizetnek elő. De már lassan az is lehet előfizetésben megoldani, mert múltkor valamit, ott voltak apámék, valami focit akartak nézni, és akkor megnéztem, és amúgy van valami, amire elő lehetett volna fizetni, és akkor nézni ugyanúgy sportot. Hogyha lenne a sportnak egy Netflix-e, de egy csomószor már van egy kedvenc csapatod, azt tudom, hogy Liverpoolnak van egy streamingje, mert van a rokonaim között Liverpool szurkoló, de hogy lassan már ezt is meg lehet oldani, akkor aztán tényleg egy csomó embernek nem kell többet tévé. Mert már gyakorlatilag még hogyha tévéműsorokat akarsz is nézni, azt is jobban meg tudod nézni utólag a, nem tudom, RTL-nek van streaming-e, tudom, a TV2-nek is van, úgyhogy akkor megnézheted ezeket reklám nélkül előfizetésre, hogyha annyira kőgazdag fiatalokat akarsz nézni, de hát igen, ilyen műsorok vannak, meg a Szerencsekerék VIP, akkor igazából annyira tényleg nem fontos azért az előfizetés szerintem. Lehet, hogy ezt a színvonalas műsort néznék az interneten. Mit itt mi nyomunk. Ja, vagy ugye az Office 41-jére a Netflixen is akkor. Ja, amikor sokkal eljártok ezt a stábot, ami itt van, ezt a gigantikus stábot, akkor gondoljátok bele, hogy a tévében ezek a műsorok sokszor hasonló nézettség mellett ezerszer ennyi embert tartanak el, és nagyobb stúdiókat. Ja, ugye ezen gondolkoztam én is, hogy ugye amit a Rákai Filip mondott, hogy a legnézettebb műsor a Hír TV-n az a Bayer Show 70 ezer nézővel, és hogy az a 70 ezer néző se végignézi. Szóval gyakorlatilag tényleg egy az egyben összehasonlítható a miénkkel, mert ráadásul a miénket is megnézi mindenki reggel 7-től másnap estig. Utána már nem nagyon nézik, mert hogy ez egy napon... 2-3 napig nézik, igen. Hát igen. Főleg, aztán valaki bepótolgatja. Persze, csak hogy ez a jellemző, ez a túlnyomó többség. Nyilván ugye a Bayer Show-ra csak az egy órád van, hogy oda kapcsolj, és aztán gyorsan tovább kapcsolj az M4 sportra. És végül is ez összehasonlítható. Egyszer van a héten? Egyszer van a héten. És az a legnézettebb. Tehát ezek a műsorok, ahol ilyen rendkívül fontos emberek vitatkoznak egymással, azt valószínűleg lehetséges, hogy fele annyian nézi. Ja, szóval érdekes. És gondoljatok bele, hogy a Bayer Show-t ezt mennyiből gyártják, valószínűleg sokszoros a miénknek. Oda kell talicskázni, bár ezek 80 nyuggert a közönségben. Kezdjük ezzel. Meg ötöt oda a színpadra. Nem, az összekevered a sajtóklubbal. Ja, tényleg, valószínűleg. Igen, ott csak a Bayert kell oda cipőkanállal belerakni abba a székbe, és akkor utána csak ki kinyitja a száját, és így dől ki belőle a moslék. Az végül is, ez nem olyan nagy költségvetés, inkább a stúdió fenntartása, amiben, de az meg ugye sokkal olcsóbb így, hogy a sajtóklubot is. Mint a fő segnyaló, a seghez tartozó nyaló, az nem egy olcsó mulatság. Hát ő... A segnyaló vezért elhívni. De én nem hiszem, hogy ez őt itt fizetik ki kifejezetten. Tehát nem hiszem, hogy ő mondjuk annyit keres, mint a Balázs, amikor elvállal egy műsort, hanem inkább arra gondolok, hogy például ugye, amikor megvásárolhatott nagyon-nagyon durván áron alul a várban egy ingatlant, akkor az például ugye a fizetsége. Ja, az például. De amúgy érdekes, hogy még így is mondjuk, mert tévé, annak van egy presztízse még mindig, bár azért azt a presztízst úgy kéne nézni, hogy megnézed mellé a műsorokat, de hogy még így is hajlandóak milliókat elkölteni egy reklámblokkra. 10 milliókat akár, nem? Sokkal többeket is, és egy csomószor nem tudom, milyen közeghez jutnak el, miközben most interneten tényleg ott van amit általában legértékesebb ilyen eladásra, vagy hogy mondják, ilyen marketing szempontból ez a 18-tól 40 valameddig ott van annak az interneten, és mégis a, nem tudom, Hát a Bájásot ki tudja kinézni. Felnőtt pelenkákat hirdetnek, nem tudom, hogy mi megérje. De hát ez egy nehéz átállás, majd egyszer. Az internet előfizetéseket gondolom nem mondják le annyian amúgy. Hát biztos abban is volt amúgy csökkenés, de főleg ugye a spórolás miatt. Hiszem, hogy internetet lemond már. Az annyira alap. Ja, hogy az ha már valakinek van, bocsánat, azt hittem, hogy a streaming nem fogod lemondani. Nem. A streaminget megértem. Mert azért az is, tehát ez valahol még mindig luxus, nem? Hogy azt mondja, hogy te előfizetsz a Netflixre, az HBO-ra, a Disney Plus-ra, az Apple-re, a Hulu-ra, a faszomajára, tehát ez azért még mindig 10 plusz ezer forint. Én akartam most egy fókuszcsoport videót csinálni, hogy mindenre előfizetek, amire csak tudok, és csinálok rá, hogy az egy ilyen tírt. Aha. Megint előfizettem valamire. Showtime. És elfelejtettem, hogy előfizettem, azt levonta. Nem, a Mobira. Bobby. A Sűn mondta, hogy fizessek elő a Crunchyrollra, hogy megnézhessem a Attack on Titan, de csak a második évad felétől van fent. És akkor most mit csináljak? És tudod, mit cseszett fel legjobban? Egy streaming szolgáltató, nincs okos tévés apja. Mi a fasz? Ez a Crunchyroll? Aha. Nincs okos tévére apja. Szóval, hogyha valamit streaming szolgáltatóként az első, amit csinálnék, okos tévé app nincs. Hát mondom, ezt nem hiszem. PS5-re volt apja. Én már nem értem. De azt ott tudtad nézni. Igen, de mindegy, mert úgy sincs fent az Attack on Titan. És amúgy meg kibaszott animékot néztem, hogy jó, akkor belenézek egy másik animébe, és így nem értem. Most melyiket nézzem meg? Egyik, nem tudom megkülönböztetni, hogy most ezek hentai vagy anime, már te nehéz néha a borító alapján. És akkor nyilván próbálod kiszűrni az animét, mert a hentai-t akarod megnézni, de kicsit én vékony a határvonal, azt látom. De most honnan tudjam, melyik a jó? De amúgy jó animék meg vannak a Netflixen is, szóval. De attól függ, Ádám, például unatkozni szeretnél, mert akkor nézd a Naruto-t. Vagy a Pokémon-t. Én aztán egyszer új egyetemista koromban gondoltam, hogy megnézem én a Pokémon, mert szerettem gyerekként, sok embert és nagyon lassú. Ahhoz képest. Ez van, basszus! A Naruto az másból se áll, mint 150 Fielder részből. Ja, hát az Encore streamingre tudok előfizetni, hogyha nem hagynak más. Mint a magyar filmmaratonnál is egyszerűen van, hogy nem tudom honnan megszerezni a magyar filmet. Hiába van már ugye a film IO, amin egy csomó magyar film fönt van. Legalább annyi nincs fönt amúgy. Beyblade! Nem, azt mondják például, ezért érdemes megnézni. A Digimont. A Cyberpunknak a animéjét, az a Netflixen van. Ja, de ez talán nem egy ilyen klasszikus anime. Nem klasszikus, de azt mondják, azt mondják, hogy nagyon jó. A LOL izét anime, meg is amúgy jó. Nem tudom, izének a League of Legendsnek az Arcane, az is jó említett. Hát pont azt mondtam. Mindegy, úgyse fogom megnézni. De amúgy tényleg nagyon nehéz ezekben, az meg ehhez ilyen anime mágusnak kell lenned, hogy tudja, vagy így nagyon utána kell járni, hogy ne valami geci szar hülyeséget kezdjen nézni. Junji-t azt szeretem, de őt képregényben. Ezért amúgy nézd meg, hogyha fönn van a One Punch Man. Jó, mindenképp megfogom. Köszönöm az ajánlást. Szemezgettünk a Redditről, mert több érdekes dolog volt. Az egyik, hogy kiemelték, hogy az ki? A Puskás Petinek a gyereke. A Puskás Peti kiírt egy ilyet, amit a Csokker elolvas, és ez egy... Nem a Puskás Petit akarjuk elkézni, hanem egy érdekes dolgot vetett fel, ami úgy látszik, hogy megosztotta az embereket is a kommentekben Csokker. Friss apukaként csak annyit tanácsolhatok a leendő apukáknak, és eskü nem akarom osztani sokat az észt. Ha bent tudok lenni minél többet, vagy még akár aludni is az első napokban a családotokkal, bent tudtok. Adjátok a faszba. Kukiba! Hé! Hey! Azt az idióta tejfakasztó budit. Mégiscsak 9 hónap után megszült egy gyereket a szerelmetek. Ha lehetőségetek van rá, legyetek ott velük már a közös élet rajtjánál is. Megérdemlik, hogy ez ne a lerészegedésről, meg a másnapról szóljon. Csomóan azt mondták, hogy igen. Ez nagyon igaz, a tejfakasztót azt nem szabad. Nem tudom. Szerintem amúgy lehet, hogy könnyebben beszél, hogy bent lehet aludni, mert gondolom egy nem állami kórházban vannak. Nem hétvégén szült. Igen, de ugye állami meg főleg amikor most ugye volt a Covid, meg az utána dolgok, nem lehet általában bent aludni egy kórházban az apukának. Nem ez az általános. Jó, de ez akár. Jó, de hogy az átlagember az nem tud bent aludni. Kivéve, hogyha otthon szülne. A döngölt padlón. A döngölt padlón lehet. De szerintem amúgy nem így kell tekinteni, meg azt is érzem, hogy az, hogy valakik elmennek megünnepelni a barátokkal, szóval azért az apukának is egy stresszes időszak, meg főleg, hogyha első gyerek születik minden, akkor az is egy legit dolog. Főleg, hogy 2-3 napig nincs otthon a gyerek, meg az anyuka se, akkor miért nem lehetne megünnepelni a barátaiddal? Szóval a tejfak, azt gondolják, hogy mindenki ilyen 12-16 évesek, akik csatak részekre leisszák magukat, és aztán fetrengenek másnap. Én azt gondolom, hogy szerintem miért ne lehetne ezt megünnepelni, nem értem most. Szerintem sok esetben amúgy valóban ez, de ez, hogyha a Puskás Petinek ez így volt egy jó élmény, akkor miért ne hozhatná ezt meg, és miért ne javasolhatná másoknak is. De nem is azt érzem, hogy úgy állította volna be, hogy mindenki... De nem is azt mondom, érte. Csak ez egy érdekes kérdés, ami megosztja, és mondják, hogy igen, a normális férfi most már akkor ne is menjen el. De főleg, ha már hazajön a gyerek, akkor egy ideig biztos nem mész el bulizni, és a következő évekre sokkal kevesebb időd lesz erre. Szóval most miért ne lehetne a barátokkal is találkozni? Vagy nem tudom, nálunk sose volt ebből így probléma. Nyilván ilyenkor semmi ereje meg kedve a nőnek elmenni bulizni, de hogyha megtehetném, hogy... Te hívtad Orsit, de nem jött. Nem, de hogy nálunk is úgy van, hogy néha ő elmegy, akkor én vigyázok a gyerekekre, és fordítva. Az elején ez nehéz, nyilván nem tudom, le kéne fejni egy csomó tejet, és akkor én szívesen vigyáznék a gyerekre, hogyha ő el akar menni, csak valószínűleg nem akar elmenni, mert ki van, mint az állat. De most szült. Igen, de, nem akar elmenni, de ha el akarna farba. Menni, én szívesen vigyáznék a gyerekre. Szóval most ez nem egy dolog. Inni nyilván nem fog, mert szoptatni kell. Már ha szoptat az ember, van, amikor nem tud, és akkor az meg a másik téma. Akkor el mehet menni berúgni. De amúgy szerintem azt is érdemes hozzátenni, hogy lássuk a kontextust, hogy Ádám, te azért nem voltál az a nagy piás, amikor születtek a gyerekek, nem? Tehát abból nem úgy volt, hogy te mondjuk heti kétszer elmentél berúgni, és akkor ez is egy remek alkalom lett volna, és te ki is használtad erre. Nem is volt a második gyerek, Covid volt. Otthon egyedül berúgtál. Nem, hát otthon voltam az első szülöttel, de hát nyilván lehet, hogy ott is tudnak vigyázni a nagyszülők egy estét. De amúgy emléksz, hogy például az tök jó volt, hogy Covid alatt született egy barátunknak is gyereke, és akkor életemben egyszer akkor így pont erről beszéltünk, hogy van, aki szokott otthon egyedül inni, én ezt nem annyira érzem át, hogy egyedül igyak otthon. Nem, én nem szoktam otthon alkoholt inni. Azt mondod, hogy megveted azokat? Nem, volt, hogy megittem egy pohárbort, amikor most megittem egy pohárbort, amikor egy doksit néztem a borokról, és akkor mondtam, ezek keresek, hátra van itt valami ajándékban. De hogy tudod, tartottunk egy ilyen tejfakasztó, mindig pisiltettem. Egyszer valaki elütette a fülembe, pedig ez nagyon hülyén van. De hogy tartottunk egy online tejfakasztót, és akkor ott mindenki szokatott, az jó móka volt szerintem. Mert a Covid annyira be volt elzárva, és érezted, hogy visszajött a kocsmázásba egy kis feeling egy év után, de még mindenki gép előtt ült, és így online nyomtuk, de az nekem megmaradt, hogy ez egy érdekes élmény volt. Volt egy srác az egyetemen, aki elég gyakran berúgott, és akkor a születésnapjára azt csinálta, hogy elment a kocsmába, és ő nem ivott. Azt mondta, hogy inni igazából minden nap ihat. Úgyhogy a szüli napján meglepi magát. De ez itt van a kedvenc kommentem, figyelj. Én faterom akkora tejfakasztót tartott, azóta se láttam. Lehet, hogy csak bulizik még. Igen. Nagyon örül neked. Igen, ennyire örül neked, hogy azóta tart a buli. De nyilván ez is egy legit dolog, hogy segíteni kell az anyukát, de nem hiszem, hogy állami dologban bent lehet. Szóval szerintem az a ritkább. Szóval még hogyha van pénzed, akkor is egy ilyen szülés egy magánkórházban nagyon durván drága. Nagyon. Szóval azért az emberek 99% vagy 95%, nem tudom, az egy nagy része szerintem állami kórházakban szül. Ugye most meg már az állami is más, mert ott most már nem lehet így megválasztani, meg nem lehet, most már nagyon figyelik, hogy nem adhatsz pénzt, mert azon nagyon büntetik, meg ilyenek, ami nem baj szerintem, hogyha rendesen meg van fizetve, hogy... Hát, hogyha ez mindenkire vonatkozna, és ugye nem lenne magánopció, akkor ez egy jó dolog lenne, de így, hogy csak a szegényekre vonatkozik, a gazdag pedig továbbra is megválaszthatja magának az orvosát, mert oda megy magámba, ahova akar, így azért eléggé visszás ez az egész. Hát hogy érted? A gazdag mindenből nagyobb többet választhat. De ez nem, tehát a közszolgáltatásokban... Ha magán egészségügy se lenne, akkor nem tudom, hogy hol. Jó, de ezt úgy képzeld el, hogy lenne BKV, meg lenne olyan BKV, ami jó. De... Magán BKV, magán buszok. De miért be akarod tiltani magánkórházakat? Nem azt mondanám, hogy... Akkor az egészségügy. Hát a mostani, igen. De azért, mert erre lett az egész elcsatornázva. Ez mindenhol így van amúgy. Ez nem egy olyan dolog, amit... Milyen jogon szüntetnéd be, hogy hogy valaki... Ádám, szóval csak hadd mondjam el, hogy hogy alakult más ki ez a rendszer. Azt, hogy számon kért, hogy a állami egészségügy hogy néz ki, az oké, de hogy milyen jogon szüntetsz be egy magán dolgot. De nekem alapvetően a magánkórházzal nem lenne problémám. Hogy alapvetően a magániskolában sem problémám. De akkor a taxikat is szüntes, mert valakinek nincs pénze taxira. Beszüntetném. Jó. De nem azzal van a probléma, Ádám. Azzal van a probléma, hogy az egészségügyet, az állami egészségügyet, azt szándékosan lerohasztották, miközben különböző érdekcsoportok... Szándékosan vagy balfasság? Szándékosan, miközben okay. Különböző érdekcsoportok felvásároltak, meg alapítottak egy csomó magán egészségügyi intézményt, meg céget, meg beszállítót, és aztán elkezdték átterelni az embereket, akinek van egy csöpp pénze, az átmegy magánba. Én legutóbb állami egészségügyben egy évre kaptam volna időpontot egy tök rutin dologra, úgyhogy elmentem magámba, ahova egy hét múlva van. Pontosan ugyanazon a számon, csak egy másik melléken kellett kérni a magánintézményt. Ez van, hogyha nincsen pénzed, akkor az út mellett ott vagy hagyva, és ez direkt van így kialakítva azért, hogy ezek az érdekcsoportok irgalmatlan sápot lefőzhessenek az egészségügy működéséről. Akkor ez nem a magán egészségügynek a hibája, hanem az államnak, aki ezt csinálja. Nem a koncepcióval van a probléma, értem. Hanem a mai megvalósítással. De amúgy, hogyha megnézed a koncepcióban például, hogy a finneknél nem választhatsz iskolát, hanem az van, hogy a te hozzád legközelebb lévő iskolába kell vinned a gyereket, ezért mindenkinek érdeke az, hogy mindegyik iskola egy bizonyos standard fölé helyezze magát. Igen, ők alapból sokkal jobb anyagi helyzetben vannak. Nem, a finnek a világ seggéből indultak. Indultak, de most azért nálunk jobb anyagi helyzetben vannak. Hát most már. Azért, mert az összes pénzüket az oktatásba fektették bele, hogy a következő generáció az sokkal több pénzt tudjon termelni. Most is megváltozott. Itt most lett státusztörvény, mi is elindultunk ezen az úton. Nem? Tényleg a 10%-os emelés, amit mondott az Orbán, hogy ezt mindenképp lehet tartani, az, igen, hát ez sikerült eledukálni erre. Úgyhogy igen, én ezt gondolom erről. Egy csomószor az segít, hogy van a magánegészségügy, amiben még az orvosok tudtak legalább pénzt keresni, mert amúgy már, hogyha nem lenne magánpraxis, egy csomó orvos, akkor még felennyi orvos nem lenne. De tegyük föl, hogy mondjuk meg lenne fizetve az államiban. Értem, de hogy most rendbe rakták a Covid-kor, rendben, most is van probléma, de hogyha nem lett volna mellette magán, akkor negyed annyi orvos lenne most. Jó, azt mondani, hogy összeomlik az egész, és akkor majd muszáj valamit csinálni, de attól még összeomlik, akkor ott vagy betegen, akkor azzal nem vigasztal meg téged. Hát igen, de ez valószínűleg ennek a vége az lenne, hogy úgy fog kinézni, mint Amerikában, hogy vannak ilyen ingyen kórházak, meg ilyen ingyen intézmények, és akkor oda viszik a szegények a gyerekeiket, és amúgy mindenkinek, meg aki 5 forintot ki tud fizetni, az meg a magánba megy, és ez az állami egészségügy, az gyakorlatilag egy ilyen szemétdomb lesz. Egész egyszerűen így néz ki a rendszer, hogy az emberben nem investál, és ez szerintem nem vezet előre. Az, hogy az embereknek ne legyen foguk, ne tanuljanak semmit, és akkor ezzel nem tudom, hogy fogunk előrébb jutni. Hát mindig mindent úgy kell tartani, hogy pont még működjön. Hát de még csak nem is ez. Tehát az állami egészségügy az már összeomlott, ahogy az állami oktatás is már összeomlott. Csak nem olyan az összeomlás, hogy akkor mostantól senkit nem látnak el, hanem például ez van, hogy egy éves várólista van. Megizét rákos leszel, és akkor mire kezelést kapnál, meghalsz. Ez már az összeomlás. Mindegy, napestig vergődhetünk ezen, de ezt nagyon nehéz lesz visszahozni, és akárki fogja átvenni majd a kormányt ettől a rablóbandától, meg az előző rablóbandáktól, aki majd végre valami jót akar tenni ebbe az országba, annak szerintem egy nagyon hosszú és nehéz dolga lesz. Generációk fognak felnőni, mire eljutunk mi is oda, hogy Finnország eljutott a mostani helyére, és ha egyáltalán elindulunk valaha. Nem úgy tűnik, hogy elindultunk valaha. Szóval, elindultunk volna a rendszerváltáskor, akkor már most lehet, hogy lennénk valahol. De helyette nem arra indultunk, hanem egy sötét bozótos erdőbe indultunk be. Egy sötét feudális világban, ahol az uraság parancsol a parasztnak meg kussa neve. Hát ez szomorú. Hát ez van, nem baj. Úgyhogy jó. Egy ilyen országban mit csinál az ember? Örül, elment bebaszni. Igen, egy tejfokat. Születik végre egy gyerekkel, még túl is éli az állami egészségügyben, és akkor utána ne basszom be. Ja, akkor mit csináljon? Szerintem egyikkel sincs gond, hogyha valaki el akar menni a tejfokaszóra, és módjával, nem csak úgy ott hagyja az egész csapott papot. Örökre tejfakasztón van. De azt sem kell, hogy most azért, mert valaki elmegy azt shamingelni, szerintem mindkettő legit lehet. Nem az van, hogy én ezt gondolom, és mindenki más köcsög. Jó, van ez így. Nem hiszem el, bár. Van ilyen. Mert amúgy érdekes a 444, hogy először ingyenesek a cikkeik egy csomószor, és aztán idővel... De ami olvasott, az került be a körbe. Mi? Csomó esetben. Érdekes amúgy. Ja. Nekünk is így kell, hogyha valaki felkapott egy videó, akkor az a baj, nem ajánlja hát ki. Hát nekünk az összes felkapott videónk fizetős lesz, azt már most megmondjuk, igen. De nem fogtok semmiről se lemaradni. Igen. Mondtam, hogy ez egy érdekes hét lesz, annak a tekintetében, hogy ugye a Partizán az most sokszor a hírekben van, mert ugye nyertek egy csomó pénzt. Nyertek, jó hülyeség, nem nyertek, hanem... Országlottó. Adódottón. Felajánlottak nekik egy csomó pénzt, és úgy látszik, hogy meglepő helyről is érdekes cikkek jöttek. Aztán láttam, hogy miért ilyen idióta agyhalott ez a cikk, mert a Szili László írt, amit számomra egy nagy talány, hogy én a 444-en van, akiket igen, nagyra becsülök, az Ázsdanéktől kezdve egy csomó ember van, aki szerintem tök jó cikkeket meg videókat csinálnak, és a Szili László is biztos nagyon jó fejember, de hogy bármikor egy barom idióta cikket olvasok, azt ő csinálja, azt nem tudom, hogy így nem hiszem el, mint hogyha ilyen rossz, hogyha lenne a 444-nek egy ember, akinek egy ilyen idióta bloggernek, akinek van hozzáférés a 444-nél, és néha felszar valamit. Igen, ez egy régi cikk, a Szili nekem, ami arról szól, hogy talált egy számot, egy K-pop számot, és ez szar szerint. És ez a cikk, hogy ilyen szarok. És hogy nézd, ez a cím a lemezeknek. Nézd, milyen szar. Szóval legalább vicces lenne, azt adom, de hogy ott van egy szám, ami amúgy lehet, hogy borzalmas, bár nagyon népszerű volt a Dynamite, amúgy szerintem nem rossz szám, nem hallgatom magamtól, de hát jó, ez egy standard pop szám, ami szerintem rendben volt. És akkor utána a BTS rajongók felháborodtak rajta, bár nem tudom, mint rám háborodnak fel egy Szili László cikken. És utána a Szili László megcsinálta a magyar internet egyik legnagyobb cringe fesztivál videóját, ahol itt nagyon élvezte azt, hogy utálják, és akkor még így ilyen ironikusan bocsánat. Annyira kellemetlen volt ez a videó, hogy így ezt nem bírom még egyszer végignézni. Amikor még a saját nézőik is azt írják, hogy na bazd meg, ez na mindegy. Igen, és most mit csinált a Szili László? Csak ez ilyen előzmény, hogy ez egy élményem a Szili Lászlóra, hogy nagyon furcsa, hogy ez cikkeket ír. Biztos vannak nagyon jó cikkei, de most érdekes, hogy most egy ilyen nagy megmondást csinált a Partizánról, meg a Gulyás Marciról. Az értelmiségi megmondó emberek Benny Hillje. És szóval azért mondtam ezt az előzményt hozzá, és majd lesz egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, ami már nem jár a cikkre vonatkozik, de hogy minthogyha nagyon meg lenne sértődve a Partizánra, meg hogy őt mennyire föl van szopva a Partizán, és nyilván a Partizánnal is szemben is lehet kritika, akár az interjúikkal, akár a világnézetükkel szemben, de hogy úgy írja, minthogy van ez a Partizán, meg a klasszikus az újságírók, mint például a Telex 444, meg ilyenek, és ez a furcsa élmény nekem, hogy ő tényleg úgy gondol magára, mint egy újságíróra. De amúgy aki, egy újságíró, csak hogy ő olyan színvonal, amit ott művelnek. Mert van, aki tényleg jó a 444-nél is, de hogy... De mindenkornak megvan a maga szíksze. Most ettől függetlenül az tény, hogy van az újságírás, és a Partizán, tehát már nem tudom, a Sreim, meg a Gulyás Marci, nem újságíróként indult el, nem? Lehet, hogy már dolgozik ott több újságíró, akinek végzettsége is van hozzá, és... Mondjuk nem tudom, hogy hányan még ezt a újságírósült, akik a Telex 444-nél vannak. Hát biztos vannak még, van még, ahol lehet ilyet tanulni. De amúgy az a vicces, hogy egy csomó tök jó kritikát meg lehetne fogalmazni a Partizánról, de hogy ez a cikk így végigolvasni, és nem értettem, hogy az egész csak ilyen össze-vissza baromságokat beszél. Gulyás nem újságíró, mert a 444-esek azok az újságírók, meg a telexesek, meg ezek. Az is baj, hogy sokat kérdez, az is baj, hogy mennyire erőszakosan kérdez, az is baj, ha nem. És így nem nagyon értettem, hogy mit akar kihozni ebből. A szegmens, amikor azért taposta a sárba interjú alanyát, mert a 90-es években nem ígért ingyen lakást a hajléktalanoknak. Tényleg olyan, mint a doktriner wokizmus a South Park szintű paródiája. Nem tudom, tényleg... Azt mondta, hogy a drága sportcipők vannak a Marcin, szóval mit ugat ezekről? Hát ez amúgy, ez korrekt. Bajer show tempó. Amúgy tényleg néha úgy éreztem, hogy Origo, de az Origo az olyan aljább. Az Origo az olyan alja, hogy... A Szili az Origo fölött van? Fölött van azért, igen. Meg elmondja, hogy a nézők mit gondolnak a Partizánról, milyen mindenki nevében nyilatkozik. Elmondja, hogy a Marci mit gondol magáról, és az a kérdés merült fel bennem, hogyha valaki olvasta a cikket, akkor nyugodtan mondja el a véleményét róla, és hogy az Partizán nem a Partizán jó, hanem a többi szar. Meg hogy mi volt a kedvencem? Hogy a közönség félreértelmezi szerint a Gulyás Marcit, mert ő tudja, hogy ki hogy értelmezi. Indokoltnál komolyabban veszi, mert témái gyakran közéletek, néha hardcore módon politikaiak. A Gulyás Marton személyiség pedig divatos buzzwordökkel és szerzők nevével való dobálozás mellett szeret a közvéleményt képviselő egyfajta közvádlóként vagy népbíróság elnökként fellépni, és morális magaslóról beszélni, folyamatosan hangsúlyozó önön közszolgálatiságát, elméleti megalapozottságát és az adott téma közügyi mi volt. Amúgy azt, hogy önön közszolgálatiságát, ezt nem sosem hangsúlyozták. Azzal egyetértek, hogy a Marci azért, tehát ő felkérdezni szokta a vendégeit. Néha én is egyetértek, hogy feleslegesen agresszívan vagy olyan emberek, akiknek egyáltalán, mondjuk ha nem politikus, akkor nem biztos, hogy annyira firtatni kéne, hogy te a 30 évvel ezelőtti világban máshogy viselkedtél, és miért nem úgy gondolkoztál, mint ami mostanorna is. Miért nem adtad az összes vagyonod a csöveseknek és a cigányoknak? De amúgy erre is lehet jót válaszolni. Attól, hogy valami egy interjú kötekedősebb vagy felkérdez, attól még lehet szórakoztató, meg lehet erre normálisan reagálni. Van, aki nem áll kötélnek és ott pironkodik, hanem mondja, hogy ilyen, ez volt akkor, most már más a véleménye. Szóval nem lehet a mai erkölcsöt számon kérni a 30-40 évvel ezelőtti világon. De ez mind a jó értelembe vett intellektuális gulyás cirkusz része. Ez csak szórakoztató műsor, de egy műsorkészítőtől ez nem becsapás, hanem maga a lényeg. Aki becsapít bárkit, az a közönség, aki persze saját magát vezeti meg, mikor végigélvezi, hogy a kedvence már megint jól belezavart valami hülyét, aztán elkezd szépelgő standardekre számon kérni rajta. Gulyás tehát jól eladható és jól el is adott figura, akinek aminek a lényegét tekintve több köze van pusztán szórakoztató Benny Hill, mint a szuperpolitikus Trotsky figurához, saját bevallásuk szerint kizárólag Mezzo TV-t néző értelmiség média fogyasztók Benny Hill-je. A saját bevallásuk szerint. Amúgy itt van egy saját kritikát, bocsánat. Az pedig, hogy a közönség komoly része nem egyszerűen újságírásnak, hanem a legmagasabb minőségű újságírásnak tartja, amit a Partizántól kap. Ez aztán végképp nem a Partizán kritikája, hanem az a magyar sajtómezőnyé, ahonnan ők több műsorokkal is ennyire ki tudnak emelkedni. Ebbe tökéletesen egyetértek a Szilivel. Igen, és ennek a 444 elég nagy része, nem? Igen. De ugyanúgy, ahogy a közmédiasága nem valósul meg, és ezért a Partizánba látjuk bele a közmédiát, ugyanúgy az újságírás, ahogy nem valósul meg, úgy láthatjuk bele az újságírást a Partizánba. Ami tisztelt nyilván a kivételnek, és a 444-nél kifejezetten vannak oknyomozók, olyan újságírók, akik tudnak egy szórakoztató műsort csinálni abból az oknyomozásból, amit elvégeznek. Csak hát nem a Szili László az, ez most egy másik kérdés. Érdekes cikk, csak kicsit indokolatlan. Meg amúgy szerintem tök jó lenne egy összefoglaló jogos kritika a Partizánról is, ahogy hallunk is akár, de hogy ez csak így, hogy így rébuszokban mondom, hogy igen, sokat kérdezik, meg pár dolgot megemlítek, meg most meg vannak sértődve, mert egy balos figurát is azért eléggé felkérdezett. Szerintem az lenne a legrosszabb, hogyha csak az egyik oldalt kérdezné fel. Szerintem nagyon jó, hogy be tud menni egy Fegyőr megsemmisülni, egy Borkai megsemmisülni, egy Tóth Csaba megsemmisülni. Szerintem ez nagyon fontos. Ez a kérdés, hogy úgy érzem, hogy tudod, régen volt az újságírás, rájött a blogszféra, aztán meg az internetes oldalak. Akkor is volt egy ilyen ellentét az újságírók és újságírók között, hogy ez az újvonalas újságírás, mint amit a 444 is képvisel, meg a Telex, meg a klasszikus újságírók között. Akkor is már volt egy ilyen kis paradigmaváltás. Ahhoz képest meg szerintem most még inkább van mindenféle szín ennek, a riposztól egészen a Direkt 36-ig, most mondtam valamit, de nyilván az internettel bejött egy új réteg, akik nem újságírók, és nem is gondolják annak magukat, és mégis ilyen, hogy mondjam, self-made újságírók, mint a Marci, akik mégiscsak úgy láthatóan azért próbálnak igényesek lenni, szerkesztők vannak, utána járnak a dolgoknak, akár oknyomozások is vannak, de nem újságírók, úgyhogy nyilván nem csak ez a szempont van, hanem szórakoztató dolgokat, és akarnak csinálni meg minden. Kezd így az újságírás ezzel az új blogszférával, vagy youtuberekkel minden egy kicsit megint nehezebben elhatárolhatónak lenni, és ezeknek a sikerét látva lehet, hogy zavarban vannak a klasszikus újságírók, nem? Mondom, nem is a zavarban, hanem hogy nehéz hova tenni ezeket. Például ez erre rátérve, akkor magadra hogy tekintesz most, hogy ezt a műsort csináljuk? Miként tekintesz, hogy jól van ez így? De mi nem vagyunk újságírók. Hát igen, ez milyen kényelmesen mögé bújni, nem? Igen, de mit mondjak? Ez attól még tényleg egy szórakoztató műsor. Néha-néha vannak tényfeltáró dolgaink, amire adatokat gyűjtünk magunktól, de főleg amúgy más újságírók munkájára támaszkodunk. 99%-ban. Abból fejtjük ki a saját véleményünket, hogy mi a mi rálátásunkkal, ami kicsi, a mi gondolatainkkal, ami ugye kevés. Így van, mert buták. Két egyik legbutább ember kifejti a véleményét. De ez az a gond, hogy tehát most mit tudnál ebből mondani? Hogy tudnád magadat újságírónak nevezni? Én nem is én nem, én nem gondolom azt, hogy ez egy kényelmes kő, ami mögé így bebújsz, és így lehemperedsz, és akkor azt mondod, hogy hát neked ez az egészen semmi dolgod nincsen. Ez egyszerűen tény. Hogyha autószerelésről csinálnánk videót, akkor se lennénk autószerelők attól még, hogyha ott balfaszkodnánk. De szórakoztató lenne. De azt érzem, hogy ilyenkor, vagyis akinek van igénye, és lát, a Marciéknál is láttam ezt, és magunknál még nagyon az út elején vagyunk, de hogy látván, hogy mennyi embert érdekel, és hogy mennyi ember nézi, szigorúbban vesszük. Ugye most már nem egyedül dolgozunk a dolgokon, egyre több háttérmunka van, nyilván ez még majd fejlődni fog, ki tudja, hogy hova, de hogy most már érezvén, hogy most mondjuk 100 000 emberhez elér, amit mondunk, úgy direkt most már több energia van befektetve a háttérmunkába is, és ez ki tudja, hogy merre fog elmenni majd. Az információ áramlásnak a különböző pontjain azért erős hiányosságok vannak a hazai közéletben. Egy jó újságíró megír egy jó cikket, de nem tudja úgy átadni, hogy az eljusson a tömegekhez, mert egész egyszerűen, nem tudom, egy 8 oldalas cikk nem fogja elolvasni a, nem tudom, a Direkt 36-on feltétlenül. Az, aki csak így át akar pörgetni egy Origót, egy Indexet, egy Telexet, és akkor nagyjából van, még a hírek, meghaltak nem tudom hányan Chilébe. Nem fogja elolvasni ezeket. A másik, hogyha meg ebből csinálnak egy videós anyagot, amit már mondjuk könnyebben átvesznek, pedig az újságírónak van egy ilyen kötelezettsége, nem? Vagy egy ilyen felelőssége, hogy ő tárgyilagos legyen, és ne a saját személyes meglátásai szerint adja át azokat az információkat. Nekünk viszont ilyen megkötésünk nincs. Ezért lehet szórakoztató. Igen, és ezért tudunk szólni egy csomó emberhez, aki nagyon hasonlóan gondolkodhat, vagy épp amúgy nem hasonlóan gondolkodhat, de mondjuk adott témák meg tudunk benne pendíteni egy olyan húrt, ami, tehát hogy az ő saját gondolatait esetleg visszahallja, hogy na hát igen, ezt én is így gondolom ezzel kapcsolatban. Nem az milyen érdekesebb, jó, nem amikor csak olyan húrt pendítesz meg, ami nem a saját gondolat, hanem pont, hogy ellentétes vele, vagy erre még nem is gondolt. Igen, de mégis ugye ebben a iszonyú hangos média világban, ahol van egy hang, ami rendkívül hangos, meg van néhány ellenhang, ami ugyancsak azért elég hangos tud lenni. Ezek ugye a politikai szereplők. Emellett, hogyha valaki civilként egy ezen kívülálló hangot üt meg, ami ott van még mindig amúgy 30x% ember, aki nem akar szavazni egyik oldalra se, és nem hithű pártolója valamelyik oldalnak, annak egy ilyen független hangot halljon, szerintem ezt nem fogja tudni egy újságíró megadni azzal, hogy ezért. Tehát részben megtudja, a Respect házban megvolt, meg a... Hát megint csak a politikai vonalon gondolkozol. De bármi másban is nem fogja tudni úgy kifejteni a véleményét, nem? Mert hogy tárgyilagosnak kell lenni. Bár ez ugye a véleménycikkeknél mégiscsak megvan. Más. Nem tudom. Nyilván más egy videóformátum, nem más működik. Lehet, hogy valaki jó cikket tudna írni, lehet, hogy nem mindig tud jó videót csinálni, és fordítva. Más az igény, másra optimalizálsz, de hogy ne híradóként tekintsetek, de a hírek igazából az apropók, vagyis úgy indult, ami megadja a témát, mint egy rádió műsorban, de nem híradók vagyunk. Szóval mi nem azok vagyunk a rádióban, akik a híradót mondják, hanem akik úgy beszélgetnek reggelente. De nyilván elment egy kicsit másik irányba, mert kicsit fejlődnie kell a dolognak, és itthon meg a politika annyi baromságot szolgáltat, meg annyi felháborító dolgot, amiről úgy érzed, hogy muszáj beszélned, de én is érzem, hogy azért néha egy kicsit vissza kell fogni a politikát, mert itt aztán örökre lehetne mindig mindenem. Ja, én próbálom is, de egész egyszerűen tényleg, amikor egy napra jut 3 dolog, amiről lehet beszélni, és most is ott van, nem tudom, 1000 dolog még, amiben nem bátunk. Megint nem, a Balatonról meg nem beszéltem. Ott van, most már azt átraktam a politikába, mert már nem tudtam be mit kezdeni. Igen, nap mint nap történnek a dolgok, amit mindannyiunkat érintenek, és nehéz elmenni mellettük szó nélkül, hogy mondjuk nem tudom milyen krokodil támadásokról beszéljünk. Vannak érdekes témák, amik ilyen közéletiek, vagy inkább ilyen, most ez egy dolog, azért is emeltem be ezt a, mi a neve, nem pisírtető. Tejfakasztó, hogy legalább politikamentes, megosztja az embereket, de közben azért nem olyan, amiért egymásnak így neki kell esni, de ezek a témák szerintem tök jók, azért emeltem be, mert szerintem kellenek ilyenek is. Szóval azért mi nem szentírás vagyunk, és tényleg nem is híradó, úgyhogy csak tudom, hogy az emberek nagy része lustáló. De lehet egy csomóan amúgy nem is olvasnák el ezeket a híreket, nem is hallanának róla, de így ilyen formában meg tudják emészteni. De az biztos, hogy sok visszajelzést kaptunk erre, hogy ezt a funkciót betöltjük. Nyilván mi is érezzük, és próbálunk fejleszteni, mert én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes emlélni, egy kicsit komolyabban venni. Hogyha már ezt a funkciót betöltjük, akkor töltsük be minél jobban. Ja, de és meg, hogyha meg a újságírásról van szó, amilyen a magyar újságírói széna, azért, amit mondjuk a Partizán újságírás néven csinál, azt szerintem az átlagnál magasabb színvonalú. Mi is, amikor mentünk a műsorokba, a szerkesztőtől olyan összefoglalásokat kaptunk a hírekről, meg minden, meg utána nézéseket, hogy az egy tök jó példa volt, hogy bazeg így is lehet. Szóval ott rengeteg szerkesztő dolgozik, hogy az rendben legyen, utána nézve minden. Szóval ez egy jó újságírói munka, csak hát videós formában van, nem cikkek formájában. Megmondanám, mi a jó újságírói munka, Ádám, hogyha tudnám, nem tanultam sose. Nyilván van egy világnézet a Partizánnak, de azt érzem, hogy már ez a világnézet a klasszikus, akár 444 Telex, Index, Origo vonalnál is azért felsejlik, hogy azért nem annyira objektív. Igen? A tájékoztatás. Ezt érzed? Hát egy kicsit néha. De nem azt mondom, hogy ezzel nekem gondom van, mert hogy nem is az objektív tájékoztatás a legfontosabb, szerintem mondom a korrekt. Az, hogy ne hallgass, de hogy mindegyik oldalról beszélj, hogy tegyük fel, hogy érződik, hogy egyik oldalnak a igazat, akkor is megmutatni a másikat. De az Origónál az a egyértelműen ocsmány fröcsögés, ami ott megy, az nem is újságírás, azt nem tudom annak tekinteni. Még például a Telexnél, hogyha érzed is... Még a csecs cikkeket se? Azok jók, de hogy... Hogyha Telexnél tudod, hogy melyik irányba húz az ideológiájuk, akkor is ez azért egy Origót mellé rakva azért az sokkal inkább újságírás. Kevés olyan felület van, ahol mondjuk a jobb oldalhoz húzó felületek közül, amik objektíven be tudnak mutatni bármit is, mert sokkal erősebb ott a párt felé húzás. Hát ott nem lehet rosszat mondani egy irányba. Hát nem nagyon szoktak, igen. Nem. De ez nem csak az Origónál, a Mandineren se, mit tudom én. Nem tudom, nem nagyon látok olyat, ami ezek közül valamennyire próbálna objektív lenni, míg az ellenzék ki oldalon azért ott többen vannak, akik hajlandóak belerúgni az ellenzéki pártokba, mert hogy nincs egy nagy gravitációs központ, aminek meg kell felelni, mint a jobb oldalon. Azt mondom, Ádám, hogy szerintem fontos lenne, hogy legyen, nem azt mondom, hogy mindegyik legyen objektív, ez nagyon jó dolog lenne, de az fontos, hogy legalább némelyik megmaradjon objektívnek. Ha lehet, akkor teljesen, de leginkább minél jobban, mert hogyha teljesen elveszik az objektivitás, még hogyha hát kell egy kiinduló pont, egy Origó. Ugye? Próbálkozunk. Ezen a héten is próbálkoztunk. Tartsatok velünk a hétvégén is, mert remek videóval készülünk a fókuszcsoportra. Tényleg figyeljétek, nagyon jó lesz. Süle egész héten szenved a vágásával, egy nap kivételével. Ez újságírás az, ami ez, kijön. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. De szerintem tetszeni fog nektek. Ha más nem, jól van ez ígyben, jövő héten ismét találkozunk. Mert mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek. I saw the commotion. Boom. Get ready for explosion. We rolling.